کریم جو صاحبان کی حج کی بات پر ہے، بات یاد آ گئی آپ کے ساتھ. ہمارے حضرت مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ایک واقف ہے، واقف دوست تھے جو مدینہ منورہ کے مقیم ہیں اور شاید تھے شرفی صاحب ہوتے تھے، شرفی صاحب میرے جو بن کے سارے طلب رہے تھے اور اس میں کئی واقعہ ہو گیا، طلبا کی گرفتار وغیرہ کو اس میں گرفتاریاں ہوئیں، تو اس میں ایسے بھاگے کے مدرسے سے نکل گئے پڑھ نہیں سکتے، لیکن نماز کے ساتھ رابطہ تھا تو بادشاہ آزاد کے رابطے صاحب سنگھ اور ناز خان تھے، بہت لکھتے بھی خود تھے اور پڑھتے بھی. ہمارے مولانا صاحب جب جاتے تھے مدینہ منورہ کے قیام کے دوران یہ آتے تھے اور اس شہر ان کو نعت سنایا کرتے تھے. ایک دفعہ 1975 میں ہمارے مولانا صاحب کے ساتھ تھے، تو میں نعت خانے شروع کی، تو ادھر ادھر جو اس بلڈنگ میں عرب تھے وہ بھی آ کر بیٹھ کے ہموں اور آنے کو اردو نہیں سمجھتے تھے، لیکن ایسے مجلس میں ماحول رہے کہ محسوس ہوا کہ لطف کو بھی آ رہا. شرکی صاحب نے اپنا واقعہ سنایا، اس نے کہا کہ 1975 میں ان کو 16 حج نصیب ہو گئے تھے اور مستقل قیام بھی کوئی 2-3 سالوں سے مل گیا. اپنا واقعہ سنا رہے تھے کہ میں نعت لکھتا ہوں، ایک دفعہ میں نے ایک نعت کہی، مدینہ منورہ کے جب گزر رہا تھا تو ایک جگہ پر مدینہ منورہ کے کچھ اللہ والے فقراء جمع ہوتے تھے، انہوں نے مجھے بلا کر اپنے پاس بٹھایا، آج پھر نئی نعت سناؤ نا. کہتے میں نے ایک نعت سنائی، ایک کونے میں سے ایک آدمی نے آواز دی، سر جی صاحب بلاوا پکا ہو گیا، اب نہیں جا سکتے ہو. اس کا کیا مطلب ہے بلاوا پکا ہو گیا نہیں جا سکتے؟ کہتے ہیں ہم تو آج یا عمرہ جو تھا وہ مکمل، آج مکمل ہو گیا، اور اگر میں نے پھر دادا کیا کہ واپس جاؤں، تو انہوں نے اپنا ایک بیٹا مدینہ یونیورسٹی میں داخل کر دیا. لیکن میں مدینہ یونیورسٹی کے واسطے میں کے بعد ملنے کے لیے گیا، انہوں نے مجھ سے کہا کہ شیخ آپ کتنے عرصے سے جاتے ہیں جا رہے ہوں؟ میں نے پوچھا کہ 8-10 سال سے آ جا رہا ہوں، ماشاء اللہ ابھی کو ٹھیک کر دیتا ہے. میں نے کہا کیا آتے جاتے ہو، یہیں ٹھہر جاؤ. میرے یہاں ٹھہرنے کا بندوبست کیسے ہو سکتا ہے؟ انہوں نے فارم نکال کر مجھے دے دیا، اس کو بھر کے داخل کر لو اور آپ کی شہریت ہو جائے یہاں. میں نے فارم اس کو میں نے بھر دیا، اس کا لکھا ہوا تھا کہ کوئی سعودی شہری شاید حیثیت آدمی اس پر کفالت کا مستحق ہے. میں اجنبی آدمی اور میرے لیے کمانوں کو سب فون کرے تو سینگو صاحب نے کاغذ دے دیا، لیکن کمانوں کو سب فون کرے یہ تو کاغذ دیے. میں بازار سے گزر رہا تھا تو ایک سعودی تھا، اس کے ساتھ سلام کر دیا، سلام کلام ملاقات کی. میں گزر گلی سے گزر رہا ہوں، یہ بینک سے نکلا، پیسے میں نے سلام کیا. سلام کرنے کے بعد میں نے کہا کہ شیخ پڑے پیسوں کے چکر میں پڑے ہوئے ہو، کدھر کے بینک میں گئے تھے پڑے پیسوں کے چکر میں ہو؟ تو اس نے کہا سر پیسے میں جا کے کہا یہ پیسے جتنے آپ کو چاہیے آپ لیں. میں نے کہا مجھے پیسے تو نہیں چاہیے، دیکھیں مجھے ایک اور چیز چاہیے اگر آپ دے سکتے ہیں. میں کیا چیز؟ میں کہا میرے لیے کفالوں کا دستخط کر لو. سکے کرنا اس کو دستخط کیا، میں نے جا کر داخل کیا، بس مجھے پرچہ مل گیا کہ آپ کو اقامہ مل گیا، مدینہ منورہ کا اقامہ مل گیا. اس کو 1975 میں ان کے 16 حج ہوں گے، مستقل قیام 16 حج ہیں، اور سب وسائل کا بندوبست ہتھیار صاحب کو وسائل کے لیے پریشان ہوتا ہے اگر بلا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ایک رشتے دار تھا جب بھی آتا مسلمان تھا سب پیسوں دعا رہتا ہوں سب پیسوں دعا تو ان کو بھی جواب میں کہتے کہ بچیا ہدایت دعا ہوئی بنا دم کیسے خوشی ہے چیز تو کہتا معاف ہدایت ہم کیسے میری تو ہدایت بھی پیسے ہے پیسے بھی دعا کر بلکہ اس نے پھر لفظہ بنایا جب کیا تھا کہتا مولانا صاحب ہدایت دعا سوا تھا ہدایت دعا کو ایک دفعہ تو پرسادی صاحب رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے ہم نے کل کر پائے ان سے مسافے کر رہے تھے ہر ایک آدمی کا تعارف ہو رہا تھا میرا کسی نے تعارف کرایا بنا کر سجا تو اس نے کہا پرسادی صاحب نے کہا پروفیسر سر میں ہوتے تھے پروفیسر سترہ گرہ کا لیکچرر ہوں تعلیم اتنی نہیں ہے کہ پروفیسر بنوں عادل صاحب کہتے ہیں پروفیسر اللہ کی شان کو زبان کے پاس فرمائی تعلیم بھی بڑی مکمل ہوئی اور پروفیسر کے لانے نکالا اچھا یہ امجد لڑکا آدمی نے یہ ملا کیا نام کیا نام امجد امجد سے خطرہ خیر کو دعا اللہ والے کو جواب حضرت پلا تھا دعا کہ اتنا مال اللہ نے دیا کہ جو اس نے وزن اس کے بعد اثر کیا تو وزن بڑا آئی اور جو اس کی گاڑی اس کے شار کے ساتھ بیٹھنا ڈاکٹر صاحب کہ کیا گاڑی ہوگی یہ تو خطرہ اس نظر نہیں ہو سکتا جی نظیر نہیں ہو سکتی اور اللہ کی شاہ یہ اس کے بعد حضرت مولانا صاحب کی وفات کے بعد ایسے حالات آئے کہ سارا ماہ دولت خیر خالص اور آخر میں معذوری اور محتاجی ہوئی پھر یہ کہتے ہیں آدمی اللہ والوں کے پاس جائے خیر عافیت راحت رحمت مانگے جیسی چیزیں مال دولت آئے اور ساتھ راحت رحمت خیر عافیت لے کر میں فائدہ کیا مال چاہیے کہ راحت دولت چاہیے کہ صحت چاہیے بنگلہ چاہیے کہ رام کی نیند چاہیے اور رات کو میرے ساتھی نے کہا کہ ہمارے کس مالے ہمارے محلے میں ہمارے بیان کے بعد جو ہے ایسا زبردست سجرے میں ہوا ہے بہت دھمکے ہوئے ہیں اور اتنا انہوں نے شور ہنگامہ کیا ہے سڑک پر نکل کر بنگلے کیے ہیں پروفائلنگ کیے میں نے کہا کہ شہر کے پاس یہ پتہ ہی نہیں چلے تازہ خبر سے دلو آواز دلو آواز اور ڈھوٹ کرتے ہو کیسی نیند کیا کیسی نیند آئی ہے کہ بچے سے صبح کی دماغ کے لیے اٹھتے ہیں جس سے گھوڑے بیٹھ کر سو جائے آپ کو نیند چاہیے کہ بگلا چاہیے ایئر کنڈیشن چاہیے کہ نیند چاہیے بیوقوف آدمی وسائل ملنے کو کامیابی سمجھتا ہے اور مل جانے ملنا حالات کو درست کرنے کو کامیابی کا ہے ٹھیک آ گیا کہ من میرے سارے سب مل جائے ہوں تو عموماً ہم اس کو دیں گے بنگلے نوٹ رہے اور گھوڑے سواریاں اور زمینیں زیادہ ہیں کہ بڑے لوگ یہ نور حیاتن صحیح یہ بات میں نے میرا ساتھ ہم کریم ہوتا وہ عموماً بڑے لوگ یہ نور حیاتن صحیح بات ہم اس کو دیں گے پاکیزہ زندگی یہ پاکیزہ زندگی جو ہے آخرت کی زندگی کے علاوہ دنیا کے بھی درست حالات پاکیزہ زندگی میں آخرت کی کامیابیوں کے ساتھ دنیا میں بھی درست حالات حیات طیبہ ہے اس لیے مانگنے کی چیز خیر عافیت راحت رحمت اور ہم کہتے ہیں مال دولت بنگلہ موٹر عہدہ کرسی. ایک تو ہمارے کالج میں ایک لڑکی داخل ہوئی تو داخل ہوتی ہوئی بیمار اس کو مختلف جگہوں سے ان کو کرایا حضرت پڑھا سان عمر صاحب رحمۃ اللہ علیہ زندہ خود کے پاس ہی پہنچا. ایسے میں نے کچھ پریشانی اس کو بہت ہوتی تھی بچی کو, میں نے سوچا کہ اس کے ایسے کچھ ادراک والے فکرات اس کے بارے میں پوچھا جائے کہ کیا تھا. تو مجھے بتایا انہوں نے کہ یہ لڑکی ہے صحیح ضرور اور اس کے باپ کی آمدنی ہے آرام, پکڑ اس کی ہوئی ہے کیونکہ درجہ پر کس کو ملنے ہیں اور مغفرت رحمت وغیرہ اتنی چیزیں ہیں اس کو ملنی ہیں آخرت کی, پکڑ اس کی ہوئی ہے. پہلے سے کسی طریقے سے پوچھا اس نے, اس نے کہا کہ والد صاحب ایس ٹی میں اس پوسٹ پر ہیں, جتنا فنڈ آتا ہے کسی گورنمنٹ کی پوسٹ پر ہے, جتنا فاؤنڈ فنڈ آتا ہے ایف سی کا تو اس میں اس سے لے کر اوپر تک سارے افسر کھاتے ہیں, کھانے کے سارا حساب کتاب یہ درست کر کے کرتا ہے سب کے لیے کہ ہماری آمدنی بنگلے حج عمرہ جتنے کر رہے ہیں سارے یہ سارے اسی پیسے سے ہر پیسے کا نمبرہ مکی حج مکی حج بندوبست کر سکتے کمپنی دس کا حج کی کمپنی سارے کپلا بازوں کے حج کا بندوبست نہیں کیا سکتے کون کر سکے. ڈاکٹر روز سے بچی کتنے سیکھو لے اس کو آپ کی تو مزدوری ہو جاتی ہے نا, مزدوری کے پرنٹر سے جب چیز نکلتی ہے تو مزدور کے لیے حلال ہو جاتی ہے. مالک نے آرام کمایا ہے آپ نے مزدوری کی اس کے آپ کو مزدوری نہیں بس آپ کی طرف آئی حلال, آپ کی حلال مزدوری اس کے پاس جا کر حرام ہو گئی, اس کا حرام پیسہ مزدوری کے بدلے میں آپ کے پاس آ کر حلال ہو گئی, پریشانی ہوئی نہیں خوشحال سے ہوں. میں ایک جگہ پر گیا تو سادن بیٹھا ہوا تھا تو ایک آدمی آ چکا چیز پہلا روان کا پنجاب تھا یہ آپ کو بشکار ہو سکتے سستے رنگ کی بات تو اس زمانے میں 5 لاکھ روپئے آج کے 5 کروڑ سے بھی زیادہ ہیں. تین سو لوگوں کو سودا تھا جو کامیاب تو کامیاب تو میں پزور سرا استاد تھی ان کو شفیق کا پھیرا کیا ہوا ہے 5 لاکھ کا کامیاب ہو کر آ گیا 50,000 تو آپ کے ہیں ہی. اب پیر صاحب کیا کیوں کرتا ہے, پیر صاحب سرے پتا سرے عظیم سے ہندو پڑھنے کے لیے بیٹھتا ہے, بیٹھتا ہے پڑھتا ہے پڑھتا ہے پڑھتا ہے اس کی تکوینی تاثیر تو اس کی بہت بہت ہوتی ہے, تکوینی تاثیر سے مسئلہ حل ہو گیا اور حرام کا شکرانہ اس کا ہو گیا اور ایک روحانیت والے عمل کو ایسی گندی چیز کو استعمال کرنے کا مزید کبیرہ گناہ ہو گیا. لیکن وہ بات ہو ان دو نتائج کے ساتھ عمل کو استعمال کرتا ہے گدی چیز کے لیے اور اس کے نتیجے میں حاصل کرنا دن میں. تو بعض لوگوں نے تصرف کے چلاکشی کی ہوتی ہے نیک اعمال کو روحانیت والے اعمال کو چلاکشی کے ذریعے تصرف کے لیے انہیں حاصل کیا ہوتا ہے کہ لوگوں کا مال و دولت وغیرہ کی چیزیں زیادہ ہوں اور اس پہ وہ اثرات ڈالے بازاروں پر مارکیٹوں پر ان پر اور اس سے دنیا داروں کا میرٹ کا دنیا دار کمپنیوں کا کام چل پڑتا ہے سمجھ سکیں جی بڑے کام جی. اور ہمارے سلسلے کے تو اثرات ہیں ماشاء اللہ. کیا اثرات ہے جی؟ کہ رام ترتیب والا آنے والا آدمی سخت جکڑ پکڑ میں آ جاتا ہے اور مال اس کا ضائع ہو. اس کے آنے سے پہلے اس بات کو سوچنا چاہیے. ایک آدمی سے بڑا مال کمایا, یہ ضلع میں واٹر رجسٹریشن اتھارٹیز کو کہتے ہیں, ایم آر